Nou, we zien toch nog even proberen om die pauzemuziek te doen. Even proberen nog hoor, zo. Mag ik hem even hier neerleggen? Ja, zeker. Van de singalong van Samenschool. Nee, je kunt het daar niet voor, hè? Hier wel. Au! Ah, shit. Thank you. because it's always like this short thing like this, how much can you really go into depth on things as well? Yeah, it was a rather good thing. Ja, ik wil hier nog even. Ja, het was... Oh, sorry.